te kam motër, me në dursin dhe tironen, se në kështu vekzoj në nonen, unë traspeje dhe gjakom, avë drenit slape dhe rrugom, vjen dhe qani Mitrovica, ka qani kue Kamenica, vjen gjinani e Prishtina, në Perizaj edhe Kilina, o, në këtë kalas bashku të rina. Këtut më vëtoni Që një lajmë në gjilon kostër Dhe penene mala kostër Hasmir dit kuksin me thyr Thyre korse në me rëthim Thraste tove në gostivalin Rasulqinin e tivalin Buja në civjen presheva Suhare ka e mani shemat O të ngolla ku e po dujema Kam thirë dibrën, ohrin strugën, mere lezhen edhe pukën, vjen qamëria, vjen janina, lumë në lumë zbashku do rina, manastiri ka që fjallë, gjithse si vune ka me ardhë, gjithse si vune ka me ardhë, se për korë shmandim ka marë, por një bezka të ne ki, o, herdo kur të ju do vijen. Hej, kur të vini dorë për dorë, a masaroni qonin e vlorë, Që një vlones një polosi, një flamur le të mban e gjithë, të gjithë vlozen edhe motra, e një këtu po në tredë votra, një kunor bashkë të qendisim, o një flamur pa yll të ngrisim, le të gjojë sot bota marë. Cheers.